Igor raz dostał wezwanie. Jego pech, że akurat stał przy telefonie i słuchawkę podniósł. Tego się nie robi, podnosi się dopiero, gdy się słyszy, kto dzwoni, a więc tak. Usłyszał, że powinien przyjechać na 63, bo go chcą tam przesłuchać. Założył wrotki, tak poruszać się lubił, nie wiedząc o tym swoją ostatnią drogę ruszył. Gdy dojechał, gady go posadzili na krześle przed biurkiem z lampą, oznajmili, że jest podejrzany o zabójstwo, rabunek, cztery inne rzeczy. Imię Igor miał ten synek. He, he, he. Komisariat 63, ukryjcie swoje dzieci. Komisariat 63, ukryjcie swoje dzieci. Komisariat 63, ukryjcie swoje dzieci. Komisariat 63, ukryjcie swoje dzieci. Nie wyjdziesz stąd, Polaczku, wepchnięty do celi. Jego nie fart był, że był tam jedynym białym. Dzwonił do swej mamy, by mu buty przyniosła, bo we wrotkach w areszcie funkcjonować nie można. Jako białym jak w tej celi, totalnie przejebane. Ruchali go w dupę, murzyni nad ranem, portoryki w nocy, albo było odwrotnie. Gdy już go skatowali, to leżał na betonie. W dzień dzwonił, głos się łamał, ale mówił, że nie pęknie, że wszystko wytrzyma, do wyjścia dociągnie. Ale wyjścia nie było, tylko razu pewnego znaleziono go powieszonego. Komisariat 63, ukryjcie swoje dzieci. Komisariat 63, ukryjcie swoje dzieci. Komisariat 63, ukryjcie swoje dzieci. Komisariat 63, ukryjcie swoje dzieci. Jeszcze jeden dzień wstecz, zapowiadał, że się nie da, że wytrzyma, skoro mama na kaucję nie ma. Ale zeznał najważniejszy z Portoryków w celi, to on pewno się powiesił, kiedy wszyscy spali. Czarni przytaknęli na to wszystko milcząco, sierżant zanotował, znudzony na stojąco. Jeden synek, imię Igor, żył 19 lat, ale ponoć twardy był, z pieca chleb jadł niejednego, jak się mówi. Było trochę hałasu, demonstracje środowiska zorganizowały, z czasem tetka ludzi przyszła, mieli swoje powody. Nie puści was burmistrz, kurwa, nawet pod schody. Komisariat 63, krew leci, krew. Komisariat 63, ukryjcie swoje dzieci. Komisariat 63, krew leci, krew. Komisariat 63, ukryjcie swoje dzieci. Komisariat 63, komisariat 63. Years, America has sent people into the fucking Middle East in the name of freedom, in the name of democracy, and have murdered innocent women and children to rape and conquer and divide them of their resources. Today, the situation still stands and people are still being murdered in the name of freedom.